Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 26 Eylül Çarşamba, yıl 2012, ay 9, gün 270, Hızır 144. 1433 Hicri Zilkade 10, 1428 Rumi Eylül 13. Yemek listesi, gün 270, sebzeli et, bulgur pilavı, imam bayıldı, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi saralıp soldum. Eyvah, eyvah. Thank you. kendim ettim, kendim buldum. Gülgimi saralıp soldum, eyvah, eyvah. Herkes Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı, haftanın 3. Açık Gazete programını açtık. Ömer Madra, Can Tombil ve Sefa Söyler'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Neşet Ertaş'a da bir günaydın diyelim. Kendisi dün 74 yaşında hayatını kaybetti, öldü. İzmir'de tedavi gördüğü hastanede. Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin efsanevi ismi ve büyük bir boşluk duygusu bırakarak gitmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neşet Ertaş'ın Kendim Ettim, Kendim Buldum adlı türküsüyle açılışımızı yaptık. Tuhaf bir ya da ilginç diyelim bir tesadüf eseri bu parça, bu türkü. Açık Radyo'nun bundan 17 sene önce, yaklaşık 17 sene önceki açılış gününde çalınan da ilk parça olabilir. Çünkü bütün başımıza gelecekleri, bu serüvenin ne kadar süreceğini bilmiyorduk ama kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz diye de bir giriş yapmıştık. Neşet Ertaş başından beri çok Açık Radyo'nun pek çok programcısının, ben Deniz'de aralarında olmak üzere hayran olduğu, gerek müzik kimliğine gerekse de hayattaki duruşuna, işte Bektaşi geleneklerinden ve abdal denen geleneğin son derece önemli bir temsilcisi, belki de son temsilcilerinden biri. Gerek babası Muharrem Ertaş, gerekse de dayısı yanılmıyorsam Hacı Taşan'ın geleneğini sürdürerek devasa bir müzik çığırı açmış bir ozandı. Abdal müziğinin son temsilcisi idi. Aynı zamanda da kendisinin devlet sanatçılığıyla ilgili yıllar önce, 2008 yılında, bundan 4 yıl önce, 4,5 yıl önce Agos gazetesinde çıkmış olan bir söyleşisinde de şöyle bir konuşması olmuştu devlet sanatçılığıyla ilgili olarak. Yani hastalığınız sırasında yakın çevrenizin gösterdiği vefasızlığı neye bağlıyorsunuz şeklinde bir soruya. Bu insanların ruh yapısına bağlıyorum ben. Karacaoğlan ne demiş? İyi günde veren, iyi günde yaren yoldaş çok olur. Dar gününde dost bulunmaz. Nedendir? İşte çalıp söyleyemiyordum. Evden çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarım analarının yanındaydı. Tedavi Almanya'da 5-6 ay sürdü. O sürerken de düğünlere gidiyordum. Bize ekmek lazımdı. Buradan gittiğimde çok etkilendim diyor. 20 küsur sene Almanya'da kaldım. Evime gelmek şöyle dursun, bir gün telefon eden öldün mü, sağ mısın diye soran olmadı. Aha geldim gidiyorum, duymadım. Hala yok, 2-3 senedir. Telif hakları kanunu çıktı da türkülerimi okuyacak birisi olursa kalan müziği arıyor, firma da bana soruyor. TRT'den arayan oldu mu diye soruyorlar Agos'tan. Yok, ben radyoya imtihanla girmiştim. Ayda 2 defa 15'er dakika program hakkı verdiler bana. Nida Tüfekçi Ankara'ya halk müziği şube müdürü olarak gelmişti. İlk işi bizi dışarıya atmak oldu. Aşık Veysel'in bütün türkülerini benim türkülerimi listeden çıkartmış. 5 tane türkümü bırakmışlardı. Bir daha radyoya uğramadım. Şimdi yenilik yapmak zorunda kaldıkları için benim türkülerimi de ekliyorlar demiş. Almanya'da evimdeyim diye gülüyor. TRT'de rahmetli Neşet Ertaş'tan alınan şu türkü deniyordu. Gitse de kurtulsak mı diyorlar, nedir? Kimseye bir zararım da yok. Kimsenin türküsünü çığırmıyorum. Alnımızda ayrı bir millettir diye de yazmıyor. Herhalde ölmemizi istiyorlardı ama bizden evvel gittiler diye söylemiş. 55 senedir sahnedeyim diyor 2008'deki bu mülakatında. Türküler veriyorum. Biz bir renkiz. Ben de bu ülkenin bir sanatçısıyım. TRT halkın vergileriyle yaşayan bir kanal. Benim diğer kanallarda, show programlarında ne işim var? Show sanatçısı mıyım ben? 70 yaşına gelmişim derken Agos soruyor. Bu nedenle mi devlet sanatçılığını kabul etmediniz? Ne demek devlet sanatçılığı? Hepimiz bu devletin vatandaşıyız ve bu memleketin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı ne demek? Ben burada bir ayrım gördüğüm için kabul etmedim diyor. Yani genel tavrı, duruşu bu Neşet Ertaş'ın hepimizin hayatında, kültüründe devasa bir boşluk bırakarak gitti. Biraz sonra, bir iki dakika sonra Emre Dağtaşoğlu'yla, programcı dostumuz Emre Dağtaşoğlu'yla Neşet Ertaş'ın üzerine küçük bir sohbet daha gerçekleştireceğiz. Ondan önce yalnız günün haberlerini de kısaca verelim. Sonra konuğumuz da olacağı için çok zorlu bir kısa bir saatimiz olacak. Evet, günün haberlerini vermeye başlarsak eğer ilk haberimiz Tunceli'de dün akşam meydana gelen saldırı olayı olabilir. 6 askerin hayatını kaybettiği saldırıda bir sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği belirtilmekte. Bir kadın şehrin içinden Tunceli'de şehir merkezine yapılmış bir saldırı var. Evet, PKK'lılar zırhlı bir aracın güvenliğini sağladığı askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında bomba yüklü aracı patlatmış. 6 asker bir de sivil kadının öldüğü, valilik ise patlamanın mayınlı saldırıdan katlandığını açıkladığını belirtmiş. Ve Tunceli Valiliğinden aslında İkinci kez yapılan bir açıklamada da iki uzman çavuş, 4 er ve 1 sivil vatandaş olmak üzere 7 kişinin şehit olduğu bildirilmiş. Daha sonraki açıklamada böyle bir korkunç haberle giriyoruz. 6 ilde de KCK operasyonu haberi var. 35 kişinin gözaltına alındığı. Aralarında da İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi'nin de bulunduğu 35 kişinin gözaltına alındığı haberi de var. Evet, KCK demişken KCK davası kapsamında 27 kişinin yargılandığı davada antropolog Müge Tüzcüoğlu'nun Müge Tılcıoğlu dahil 9 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı haberi de geldi. Bu haberin de peşindeydik. Tekrardan bu yargılamaların sonuçlarını aktarmaya devam edeceğiz. Evet, duruşmayı takip edenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Biyanet'e yaptığı değerlendirmede Müge Tuzcuoğlu'nun tahliyesine sevinmemek gerektiğini, içeride kalan binlerce insanın düşünülmesi gerektiğini de eklemiş, söylemiş. Evet, burada. Siz de dediğiniz gibi yeni operasyonlar da düzenleniyor. Rakamlar bir yandan azalırken bir yandan da artıyor. Suriye ile ilgili bir önemli haber var. İngiliz Yardım Kuruluşu Save the Children'dan yeni bir rapor var. Suriye'de çocuklar, gerçekten telaffuzu bile kolay olmayan bir durum, İşkence, hapis ve kaçırma eylemlerine maruz kalıyor ve konuşulan her çocuk, hemen hemen her çocuk ailesinden birilerinin öldürülmesine tanık olmuş. Rapor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılışında yayınlanmış. Durumun daha iyi bir özeti zor olabilir herhalde Suriye ile ilgili ve çatışmaların şiddetlendiği haberi de buna eklenebilir. Başkent Şam'da Suriye istihbaratına yönelik bir saldırı düzenlenmiş. Eskiden okul olarak kullanılan bir binaya bombalı saldırılar düzenlenmiş. Bununla alakalı haber var. Bir yandan da Doğu Çin Denizi'nde gerginlik devam ediyor. Daha önce Çin ve Japonya arasında olan bu adalarda hakimiyeti kim sağlayacağına dair çıkan çatışmalı duruma bu sefer Tayvan'la dahil olmuş. Tayvan'ın gönderdiği balıkçı teknelerini Japonya'nın donanması müdahale etmiş ve aralarında bir su savaşı çıkmış olduğu da evet, yazıyor gazetelerde. Evet. Bu sefer Tayvan da işin içine girdi. Çin'den bağımsız olan bir Çin adası Tayvan. Şimdi o zaman iki, zaten Çin ana kara kıta Çin'i kendisine dahil olduğunu söylüyor yıllardan beri Tayvan'ın. Ama Tayvan Birleşmiş Milletler'de temsil edilmiyor ama ayrı bir bağımsız devlet. Onunla şimdi ana kara Çin arasında bu konuda bir yakınlaşma olduğunu da görmekte. Evet. Şaşırtıcı değil ama ilginç. Ufak bir deniz savaşının simülasyonu gibi bir şey yapılıyor Doğu Çin Denizi'nde. Asıl olay çünkü Çin'le Japonya arasında ve doğrudan doğruya doğal kaynakların paylaşımı üzerine bitmez tükenmez insanoğlunun aslında, ya da insan kızının tükenmez hırsının, ilginç bir tüketim hırsının da bir uzantısı olarak görülüyor. Bu arada çok önemli birkaç şey daha var. En az 5 kişi gene drone denen saldırılarda Pakistan'da öldürüldü. Bu insansız hava araçlarında Kuzey Veziristan bölgesinde sivillerin aralarında olup olmadığı bilinmiyor ama çok önemli yeni bir araştırma yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'da daha önceden belirtilenin çok çok üstünde sayıda insan öldürdüğünü, New York Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi'nin ortak yaptığı bir araştırma bu. Bu drone denen şeyler, saldırılar ayrıca insanları, erkekleri, kadınları ve çocukları terörize etmekteymiş ve büyük bir anksiyete ve psikolojik travma yaratıyor sivil toplum içinde, toplum arasında ve sürekli olarak kaygı, her an tepeden bir cehennem bombası inebilir roketi ve hepimizi, en yakınlarımızı öldürebilir ve hiçbir şey yapamıyoruz duygusu varmış içlerinde. Çok önemli bir psikolojik travma ve araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de militanların, öldürülen militanların çoğunun aslında militan filan olmadığı ve militanların öldürülmesinin de Amerika Birleşik Devletleri'ni daha güvenli hale getirmek, şöyle dursun, daha da güvensizlik yarattığı ve bu drone saldırılarının kurbanlarının arasında militan, üst düzey militan liderlerin oranı ne kadarmış? %2. Yani sadece %2'sini öldürüyorlarmış. Böyle bir tuhaf haber var. Evet, bu belki de bu travmaya biraz daha dikkatli bakmamız lazım. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Ocak ayının başında açıkladığı yeni savunma stratejisine göre daha fazla insansız hava araçlarıyla yapılacak olan saldırılar olacaktı. Bunların sayısı artacaktı ve iç güvenlik unsurları da bu araçlar üzerinden sağlanacaktı. Buna ekstra olarak söylenebilecek, buna artı olarak söylenebilecek bir durum da Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece tek başına bu araçları kullanmaktan ziyade artık müttefiklerine de bu insansız hava araçlarını verip tüm dünyadaki savunma stratejisini bu bahsi geçen tramvaya neden olan olaylar üzerine kurmayı planladığına dair haberler gelmişti. Yakından bakılması gereken bir durum şu anda Pakistanlı ve Afganistanlı evet, insanların yaşadığı çok önemli yaşadığı bir durum gelişme bu gerçekten bu travma Suriye'deki travmadan sonra bu Afganistan ve Pakistan'daki durumu da söyledik. Ralph Nader de Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşillerden önce sonra da bağımsız olarak başkan adaylığını yapan çok önemli siyasetçilerinden biri ve hukukçu kendisi Başkan Obama'nın savaş suçlusu olduğunu ve yargılanması gerektiğini söylemiş. Bu da çarpıcı bir açıklama. George Bush daha önceki başkan anayasayı okumamıştı bile diyor. Ama bu şimdiki başkansa bu adam anayasayı okutuyor ve işte elimizdeki şey anayasa okuttu hocasıydı diyor. İşte elimizdeki sonuç da bu demiş. Aşağı yukarı haberler bunlar. Bir de çevrecilerin haberleriyle ilgili birkaç şey söyleyelim. James Hansen ve arkadaşlarından dünyanın önde gelen iklim bilimcisi durumun tam bir alarm durumu. Olağanüstü hal, gezegen için olağanüstü hal durumu olduğunu gösteren bir makale yayınladı grafikleriyle beraber. Ona daha bakma fırsatımız olmadı. Çok yeni ama durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyabiliriz. Bir yandan da çevreciler mesela Keystone diye petrol boru hattını yapımını engellemek için ağaçlara çıkıyorlarmış. 18-20-25 metrelik ağaçlara çıkıp geçemeyeceksiniz diye ağaçların kesilmesi gerekiyor çünkü bu petrol boru hattını açmak için büyük bir mücadele de orada devam ediyor. Alberta'daki Kanada'daki petrol zift petrollerine. Öte yandan ilginç de bir şey Suudi Arabistan'da da pek ender görülen bir eylem olmuş ve iki ayrı protestoda Amerika destekli bu yönetimin kendilerini ailelerini tutuklayan aile üyelerinin tutuklanmasını protesto etmişler. Bu çok ender görülen bir şey. Çöle bırakıyorlarmış. Susuz ve acın. Hala devam ediyor muymuş bu? Ben hala şeylerde evet. Zannediyordum. Hikayelerde devam eden bir durum zannediyordum. Tuzukları çöle bırakıp susuzluktan ölmesine neden oluyor. Ölmesine değil belki ama yani ve bu şimdi protesto edenleri de aynı muameleye maruz bırakmışlar ama devam hiç, ediyor protestolar. Evet bir diğer taraftan da protestoların devam ettiği ülkede İspanya öfkeliler indignados olarak adlandırılan hareket tekrardan güncelliğini koruduğuna dair haberler geliyor. Yüzlerce kişi hükümeti istifaya çağırarak parlamento binasını kuşatmış durumdalardı. Dün akşam itibariyle polis müdahalesiyle çıkan olaylarda da biri ağır 14 kişinin yaralandığı haberi de geliyor haber merkezimizden gelen haberlerden. Evet bunlara ne kadarına dönebileceğimiz bilinemez ama şimdi biz biraz önce söylediğimiz gibi programcımız Emre Dağtaşoğlu'na bağlanalım ve Neşet Ertaş hakkında konuşalım. Günaydın Emre. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Başımız sağ olsun diyelim. Hepimiz için önemli evet. Bir, çok önemli bir simanın kaybedildiği. Biraz bize Neşet Ertaş'ı sen anlatır mısın lütfen? Neşet Ertaş'ı anlatmak hele ki telefonda daha da zor tabii ama ben dedemden bir iktibasla Neşet Ertaş'tan bahsetmeye başlamak istiyorum. Neşet Ertaş hakkında malumunuz çok şey söylendi. İşte Bozkır'ın tezenesi, Bozlaklar'ın babası dendi. Türkiye'nin ilk pop sanatçısı olduğu yönünde yorumlar yapanlar var. Ama dedem Neşet Ertaş'la ilgili çok güzel bir şey söylerdi bu tanımların hepsini kapsayan. O zamanlar onun öneminin farkına varmamıştım ama son zamanlarda bunun ne kadar önemli olduğunu fark etmiştim. Dedem Neşet Ertaş için Neşet Ertaş Türkiye'de bir müessesedir derdi. Evet. Bu çok önemli bir tanım çünkü Neşet Ertaş'ı sadece sıradan bir icracı ve halk müziği sanatçısı olarak değerlendirmek mümkün değil. Arkasındaki gelenekle ve temsil ettiği bu yapıyla değerlendirdiğimizde daha da büyük gözümüzde. Bu gelenekte malum olduğu üzere Abdallar ve Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan'dan gelen gelenek. Halk müziğine aşina olanlar yakından tanırlar bu geleneği. Ve Neşet Ertaş'ın özelliği de geleneği sadece taşımamış olması, bu geleneğe ayrıca tuğlalar koymuş olması, hatta tuğla koymuş demek bile eksik kalır, bir saray inşa etmiş bu geleneğin üzerine. Dolayısıyla bu geleneğin sadece taşıyıcısı değil, aynı zamanda ihya edicisi de diyebiliriz. Bu bakımdan çok önemliydi Neşet Ertaş. Evet. İlk elden söylenebilecek bu tespit sanırım en doğrusu. Emre, bu pardon araya girerek bir şey de söyleyeceğim. Bu müessese, dedenin kullanmış olduğu bir müessese idi o demesi gerçekten çok çarpıcı bir tanım. Bir de Türkiye'de özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan belki bu yana en çok sıkıntısı çekilen şeylerden birinin de demokrasi başta olmak üzere kurumsallaşamama olduğu düşünülünce bu sözün önemi daha da önem kazanıyor. Yani demokrasi kültürü de bir türlü yerleşemiyor, müesseseleşemiyor. O açıdan çok önemli geldi bana da bu dedenin söylediği. Çok doğru. Yani bu sadece gerçekten öyle. Müzikte böyle değil. Türkiye'deki her alanda müesseseleşememe sorunu var. Belki yaşadığımız birçok sorun da bununla bağlantılı. Ama bu müessese leşmiş olması bu kurumun o geleneğin gücünü gösteriyor. Çünkü sonuçta Anadolu sözlü kültüre çok bağlı bir coğrafya. Bu da sözlü kültürün önemli damarlarından birisi. Ve Neşet Ertaş'ın önemi burada da ortaya çıkıyor. Çünkü o kültür ve müessese bugüne kadar geldi ama Neşet Ertaş'tan sonra bunun devam edip etmeyeceği de çok muallakta. Çünkü dün akşam Açık Dergi'de biraz konuşmuştuk. Evet. Neşet Ertaş bu geleneği doğal yollarla öğrendiği için ve kendi yeteneğiyle de bunu yorumayı başardığı için önemli bir yere taşımış geleneği. Fakat ondan sonra gelenler teknik anlamda, yani bağlama icrası anlamında Neşet Ertaş'ı takip edebilseler de ne üretim anlamında ne de bu geleneği bir yerlere taşımak anlamında pek bir birikime sahip değiller. Yani çok umut verici bir sahne yok gözümüzün önünde. Sonuç itibariyle bu müessese Türkiye'de bugüne kadar geldi ama bundan sonra nasıl devam edecek, edecek mi? Bu problem, ama şu da sorulabilir tabii. Bu müessesenin artık gerekliliği kaldı mı önceki yıllardaki gibi ve devam etmeli mi diye de sorabilir bazıları. Evet, çok benim kanaatim etmesi gerektiği yönünde tabii ama evet, tartışmaya da açık bir şey. Elbette. Yani bir de başka bir soru daha geliyor aklıma, onu da sorayım. Yani genel olarak kendisinin de ta çocukluğundan başlayarak ölümüne kadar da neredeyse kesintisiz devam eden bir çizgi de müzik dışında sürekli horlanması, ezilenler kesiminde yer alması, dışlanması gibi bir olaydan da bahsedebiliriz. Bu böyle mi diye sormak istiyorum. Yani 2008'de Agos gazetesinde yapılan çok kapsamlı bir ilginç mülakatta, röportajda kendisiyle bunu çok net olarak yakınmadan, ağlamadan, sızlanmadan ama bunun da böyle bir şey olduğunu söylüyor. Yani babasıyla beraber her zaman sürekli hakaretlere uğradığına, buna rağmen de başlarını dik tutup bu mücadeleyi sürdürdüklerini anlatıyor. İlginç bir şey yani. Ne diyorsun? Tabii doğru. Çok da şaşırtıcı bir şey değil aslında. Şu açıdan şaşırtıcı değil. Anadolu'da mesela birçok müzikli toplantı yapılır. çıkmış eskiden beri. Günümüzde bunlar artık yapılmıyorsa da. Buralarda müzik icra edenler Sünni kesimden insanlar değilmiş genelde. Gayrimüslimler ya da Aleviler ya da Abdallar diye tabir edilen Neşet Ertaş'ın da içinde bulunduğu aşiretin insanları müzik icra edermiş. Ve toplumumuzda Kızılbaş bırakırsan ya davulcuya, zurnacıya varır diye bir yaklaşım bile vardı önceki yıllara kadar. Evet. Dolayısıyla hem bu açıdan hem de mensup bulunduğu zümrenin de biraz baskın kültür tarafından dışlanmasıyla alakalı olarak ikisi bir araya gelince katmerli bir biçimde biraz zor görüldükleri bir gerçek. Buna itiraz eden, bunun yanlış olduğunu söyleyen türküleri de var Neşet Ertaş'ın. Kendisi de söylüyor. Ya cingan derler ya abdal haşa dizesiyle biten, kıtaların hepsi bu dizeyle biten bir türküsü var. Evet, toplumsal hiyerarşide zaten cinganlardan bir yukarıda kabul edilirdi diyor. En altta cinganlar, öyle de söylemiş yani. Ne yazık ki öyle bir yaklaşım varmış ve uzun yıllarda bu sıkıntıyı çektiğini sizin de belirttiğiniz gibi söylüyor kendisi röportajlarda, kitaplarda, televizyon programlarında. Ama benim bir tesellim şu ki son yıllarda toplumun hemen her kesimi tarafından yakından tanındı ve işin iç yüzü biraz daha anlaşıldı. O açıdan biraz benim vicdanım rahatladı son yıllarda. Tamamen temize çıkmış olmasa da. Evet, yani bu abdal geleneğinin de en azından bir şekilde de tekrar gündemimize girmesi ve daha doğrusu orada da biraz yer bulabilmesi de biraz da Neşet Ertaş sayesinde oldu herhalde. Yani terim olarak işte gezgin, derviş, deli, sofu, veli, mecnun, divane, şaşkın gibi anlamlar barındırıyor. Çok çok kapsamlı bir kavram aslında. Kavraması da kolay değil yani abdal sözcüğünün, değil mi? Gerçekten öyle. Birçok farklı anlamı var. Farklı anlamdan ziyade abdal kavramıyla ilgili çok farklı yaklaşımlar da var. Yani örneğin abdalın bedel kelimesinden geldiğini söyleyenler var. Bu yaklaşımda da iki farklı düşünce var. Bir düşünce şunu söylüyor ki Sultan Abdal'ın menkıbesinde olduğu gibi abdal ermişlerden birisidir ve kendine bedel yaratıp aynı anda farklı yerlerde görünebilir diyor kimileri. Kimileri seyir sulukta yola girdiğiniz zaman karşılaştığınız şeylerde bunun bedelini ödersiniz. Dolayısıyla bu yüzden abdal olursunuz diyor. Bunun dışında bu abdal aşiretinin kökeniyle ilgili tartışmalar var. İşte Afganistan'dan geldikleri, Hindistan'dan Anadolu'ya yerleştikleri yönünde. Ve aslında işin içine bu da girdiğinde, yani abdalların nereden geldiği, bu kelimenin ne anlama geldiği hep birlikte tartışılmaya başlanınca işler birbirine giriyor. Yani bir yandan tasavvuf içine giriyor, bir yandan tarih. Dolayısıyla gerçekten anlamlandırmak ve zihinde yerleştirmek biraz zor oluyor bu kavramı. Evet, kalenderilikle açıdan... Bektaşilikle de sıkı ilişkileri var. Böyle evet, zaten çok... karışmasını söylememin nedenlerinden birisi de o. Yani artık o bağlantıdan bahsetmeye başladığımızda kalenderilikten, halvetilikten, bektaşilikten bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir sorun da var. Evet, çok önemli bir hakikaten kayıp ama senin de belirttiğin gibi olumlu bir yanı da bu geleneğin her şeye rağmen baskın çıktığını gösteren en önemli örnek olarak karşımızda duruyor olmasıydı Neşet Ertaş'ın. Çok teşekkür ederiz. Herhalde maalesef süreyi de ancak bu kadar ayırabildik program içinde. Ama herhalde sen de programlarında zaten her zaman olduğu gibi o etraflı bir şekilde. Ya ben 3-4 hafta seri programlar yapmayı düşünüyorum hatta. Abdallardan başlayarak o kültürü anlatıp sonra Neşet Ertaş'a geçen. Bu vesileyle belki biraz daha ben de ayrıntılı ele alma şansı yakalarım. Evet, çok teşekkür ederiz Emre Dağtaşoğlu bize verdiğin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Açık Gazete. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Ahar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinamı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinamı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Dil gizli gizli Dil gizli gizli Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Yol gizli gizli Yol gizli gizli Gönülden gönüle yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Yol gizli gizli Yol gizli gizli Seher vakti garip garip bülbül öterken Kipriklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Gel gizli gizli Gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı adlı türküyü dinledik. Neşet Ertaş son halk ozanları geleneğinin son büyük isimlerinden belki de birincisiydi. Önceki gece hayata veda etti 74 yaşında ondan dinlediğimiz Gönül Dağı adlı türküydü bu da kendisi aynı zamanda babasıyla beraber babası Muharrem Ertaş ve başka önemli Türk ozan türkülerin ozan geleneğinin önemli temsilcileriyle birlikte Bozlak tarzının da en önemli temsilcilerinden biriydi. Bozlak hakkında ne demek olduğunu da Açık Kitap'ta da, Açık Radyo'nun yayınladığı Açık Kitap'ta da Bozlak maddesini kendi tarifiyle olduğu gibi madde olarak, Bozlak maddesi olarak koymuştuk Açık Kitap'a. Şimdi Açık Radyo'da, Açık Dergi içinde 2006 tarihinde 7 Ağustos 2006'da Neşet Ertaş'la yapılmış söyleşiden Bozlak maddesinin kendi tanımından dinliyoruz, kendi sesinden. Bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yani yüreğini dışarıya atmaktır yani. Bu bozlağın anlamı budur yani. İçinden geldiği gibi bağırır, içinden geldiği gibi söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir şeydir bozlak. Bir havadır yani. Ölçüsü yoktur. Efendim, aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez. Aşk uyarıcıdır. İnsanı yüreği uyandığında insan kendine gelir. Ben bu çerçevede söylemeyi daha uygun buluyorum. Acı da söylense, aşkın an söylendiğinde dokunmaz, hissettirir. Onun söyleyemediklerini söylemeye çalışacağım efendim. Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi bana, söylemişti bunu. Ama şükür zamanımızda babamın söyleyemediklerini ben söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu gene aşk ile efendim, duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz, aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile, duygu ile insanlarımıza iletmeye çalışıyorum. Saygım çerçevesi içinde. Yaralımızın elinde kaldım bir çare. Aradım derdime bulmadım çare. Neden garip ötersin bülbül? Neşet Ertaş'tan dinledik. Bu Neşet Ertaş'ın hayattaki ilk pla idi. Neden garip ötersin bülbül? Ve biraz önce de açık kitapta da maddeleştirdiğimiz Bozlak tanımında söylediği gibi bir feryat, bir bağırtı yüreğini dışarı atmaktır. Yani babasına ithafen söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi bana rahmetli babam diyor. Duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile, duyguyla insanlarımızı eğletmeye çalışıyorum saygım çerçevesi içerisinde demişti. Bu da ilk planda Neden Garip Ötersin Bülbül'de Muharrem Ertaş Bozlağı'ndan dinledik. Ve devam ediyoruz. Evet, Neşet Ertaş'ın cenazesi bu sabah uçakla Ankara'ya, oradan da memleketi Kırşehir'e götürülecekmiş. Ertaş'ın cenazesi bugün ilkindi vakti Ahı Evran Veli Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından da Bağbaşı mezarlığına babası Muharrem Ertaş'ın yanına gömülecekmiş. Evet, şimdi kalan 5-6 dakikalık zaman süresi içinde bize diğer birkaç habere de yer vermeye çalışalım. Bir ilginç de bir çelişkili bir durum yaşanıyor. Ekonomi konusunda hükümetin ekonomi sorumlularından iki önemli kişi arasında, ekonomi kurmaylar arasında da ciddi bir polemiğe doğru gidildiği de görülüyor. Hatta polemiğin mevcut olduğu ve bunun da artmakta olduğu. Bunu Taraf Gazetesi bugün şoför kavgası olarak nitelendirmiş. Hükümetin ekonomik kurmayları arasındaki polemik sertleşiyor demiş. Ve Babacan ile Çağlayan arasında. Başbakan yardımcısı Ali Babacan hızlı büyüme konusunda gaza basılsın diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı eleştiriyor ve böyle gaza basılması mümkün değil diyor. Evet, ayak frendeyken araba gitmez diyormuş aynı zamanda. İhtiyatlı olmanın önemini işaret eden Çağlayan, Babacan'ın yanıtını şöyle sürdürmüş. Elbette ihtiyatlı olacaksınız. Sürekli ayağı frende olduğu arabanın ilerlemesi mümkün mü? Kendisine önemli bir hedef koymuş. Bu hedefi de yakalamak için her yıl ortalama %6 civarında büyümesi gereken, belli bir kilometreyle her yıl bir yol kat etmesi gereken arabayla sürekli ayağınızı frene basarsanız, olsa olsa ancak ortalığı balata kokusuna sararsınız demiş. Tedbirli olmak arabaya çalıştırmamak da eş anlamlı gelmiyor manasına da gelen cümlelerde bulunmuş, cümleleri sarf etmiş. Otomobil şoförü önemli olduğundan da bahsediliyor. Evet, şoför iyiyse korkmaya gerek yok. Bu aslında sanıldığından daha ciddi ve önemli bir tartışma konusu ve özellikle dünyanın da içinde bulunduğu bu yalnız ekonomik değil ekolojik krizin de gösterdiği gibi sürekli büyüme ideolojisiyle, büyüme saplantısıyla diyelim, çevreye de gezegene olan muazzam tahribatın geri getirilmez zararlar vereceği konusunda da giderek yükselen bir anlayış var. Özellikle de mesela Venedik'te İtalya'da yapılmış olan 3. Uluslararası Büyümeme Konferansı. Degrowth diyorlar. Büyümeme diye bir önemli kavram var ve 3. Enternasyonel Uluslararası Büyümeme Konferansı'nda Katalan ekolojik ekonomisti, iktisatçısı Juan Martinez Alier de böyle bir şey söylemiş zaten. Bugün Interpress Service'ten aldığımız önemli bir haber aslında bu. Yolumuzu küresel kuzeyde, dünyanın kuzey ülkelerinde küçük büyümeme, degrowth, büyüme karşıtı da diye nasıl çevrileceğini tam bilmiyorum. En iyisi büyümeme diye belki çevrilebilir. Bu küçük hareketimizle kendimizi uluslararası adalet hareketine, yani dünyanın güney kesimindeki yerli halklar arasında gerçekleşen çevresel adalet hareketiyle, biz kuzeydekiler büyümeme hareketimizle ittifak, aynı çizgide gitmeliyiz demişler. Yani Fransa'da, İtalya'da ve İspanya'da oldukça popüler bir kavram olarak, konsept olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi giderek de Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın da başka yerlerine de yaygınlaşmakta. Demokratik kolektif karar verme, tüketimi çok daha az yapmak, daha az üretmek, daha az tüketime ve ihtiyatlı, itidalli bir hayat tarzı sürdürmek ve dünyayı da şu anda kasıp kavurmakta olan çoklu krizin, ekonomik ve ekolojik krizin ölümcül, hatta ölüm sarmalı diye de adlandırılan, zaman zaman bu buzların erimesi, denizlerin yükselmesi, kuraklık, fiyatların yükselmesi, gıda fiyatlarının vesaire, hepsine karşı bu ekonomik kuzey bölgelerindeki, kuzey ülkelerindeki ekonomik büyümenin durdurulması, bir şekilde buna alternatif biçimde gelişme yolunda önemli tartışmalar var. Belki de Türkiye'deki bu hükümetin iki ekonomi kurmayı arasındaki polemiğe de biraz bu gözle, bu açıdan bakmakta da yarar olabilir diye düşünmedim değil. Peki sizce başbakan hangi tarafta? Başbakan Babacan'dan mı taraf olur, yoksa Şimşek'ten mi taraf olur diye soracağım size. Bu programda soruları ben sorarım. O zaman ben de cevabımı, kendi sorumun kendi cevabını vereyim. Bunun cevabında Radikal Gazetesi'nde Erdal Sağlam'ın yazısında bulabilmek mümkün. Bu tartışmada belirleyici olanın tabii ki Başbakan Erdoğan olacağından bahsediliyor. Erdoğan'ın tartışmasının bu aşamasında taraf olmaktan kaçındığına, bilerek ortada bir görüntü verdiğine şahit olduğumuzdan bahsediliyor. Yani. Ancak herkes biliyor ki Maliye Bakanı uygulamaları, özellikle harcamalar, bürokratlar kanalıyla Başbakan'ın bizzat ilgilendiği bir konu. Dolayısıyla Başbakan'ın maliye uygulamaları kanalıyla daha çok harcama yönünde durduğu ileri sürülüyormuş. Ancak Babacan'a da güveniyormuş. Seçim sürecini etkileyecek olan sürecine etkisiyle bu kez popülizmi seçer mi, göreceğiz

yargıladığı için seviniyor ama öte yandan darbecilik zihniyetinin pek çok unsurunu yaşamaya devam ediyor. Evet, yetersiz yani, kaldı deniyor ama emsal olması emsal olup olmayacağını, ibret yaratıp yaratmayacağını, ne kadar caydırıcı olacağını da sadece cezalarla ölçemeyiz. O nedenle Balyoz davası çok önemlidir. Elbette, fakat darbecilikle hesaplaşmak için yargılama tek başına yeterli değildir. Onu başka tedbirler... Öyle muhakkak tabii yani reform... Kurumsal, siyasal, hukuksal ve zihniyet düzeyinde başka adımlar atılmadığı takdirde sandığımız kadar geleceği kurmada bize çok büyük bir imkan vermez bu tür yargılamalar. Ama tekrar söylüyorum, bunlar davanın önemsiz olduğunu gösteren argümanlar değil söylediğimiz. Tam tersine ne kadar önemli olduğunu ve bu öneme uygun davranılması gerektiğini hatırlatmak için kullanıyoruz bu argümanları, söylüyoruz bu sözleri. Evet, belki de Evren ve Şahin Kaya'nın 12 Eylül davasına da bu açıdan aynen öyle bakmak gerekir. Belki bir başka programda bu çerçevede darbecilikle ve darbelerle, darbecilerle, üçü darbeler, darbecilik ve darbeciler ayrı ayrı ele alınarak hangi yöntemlerle nasıl bir hesaplaşmanın geleceği kurmak açısından, demokratik temelde kurmak ve özgürlükler temelinde kurmak açısından yararlı ve lazım olduğunu konuşuruz başka programlarda da. Gıtta konuş. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Meo Voto'dan sonra bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte bir konuğumuz, iki konuğumuz olacak. Bir yarım saatlik bir program yapacağız. Konuklarımız Holger Dalkman ve Arzu Tekir olacak. Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve derneğinin genel sekreteri Arzu Tekir ve Transport Research Laboratory diye adlandırılan Ulaşım Araştırma Laboratuvarı'nın program direktörü Holger Dalkman'la bir ulaşımın son derece önemli bir yeri var, sürdürülebilir bir yaşam ve çevre konusunda. O konuda yaptığı araştırmaları ve Türkiye'de de yapılan çalışmaların ne noktada olduğu konusunda bir sohbet gerçekleştireceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi iki konuğumuz var. Holger Dalkman, Embark adlı kuruluşun, sivil toplum kuruluşunun ulaşımla ilgili direktörü ve Türkiye'den de Ember Türkiye direktörü, onu da demin verdiğim yanlış bilgiyi de düzelteyim, Arzu Tekir de aramızda. Welcome, we're very happy to have you here both. Thank you. Merhaba. Biz şey üzerinde konuşabiliriz. Yani özellikle bu Türkiye'de de görülen son yıllardaki büyük büyüme, inşaat furyasıyla beraber bütün dünyada da kısmen görünen bir şey. Bu ulaşım alanının son derece önemli bir kavram olarak göze çarptığı görülüyor. Belki bunun ulaşımın sürdürülebilir bir yaşama ile nasıl bağdaştırılacağı konusunu sormak istiyoruz. Öncelikle Holger Dalkman'a soralım. We're living in the age of a new age of climate change, and I think we're having rather quite huge difficulties in adapting to this situation. And could you just talk about the importance of the link between the sustainability concept and the transport, public transport or transportation in general. Certainly, and first of all, this is thanks for the invitation. We work at the World Resources Institute embark as a sustainable transport program on the link between sustainable transport and climate change. And climate change, the emissions from transport are in fact 23% of the global CO2 emissions. And with the increasing motorization, we're facing also a massive problem. But when we look into the cities, then we also see problems of air quality, of congestion, of more accidents. And here we have to bring these two together. And solutions are there in bringing more people also on walking, cycling, with good public transport. That brings also more reduction on energy, but also that relates also more the people also on the ground. Evet, yani Holger Darkman'a şeyi sorduk. Özellikle bu iklim değişikliğinin içine bizi soktuğu dar alanda kısa paslaşmalar döneminde ulaşımın sürdürülebilirlikle ilgisi üzerinde konuştuk. Kendisinin uzun yıllardır deneyimi var bu konuda, çalışıyor 14 yıllık. Hatta bir de kaynak kitap çıkartmış, onu da eklemeliyiz. Ulaşım ve iklim değişikliği üzerine. Ve özellikle de bu düşük karbon çıkaracak şeyler üzerinde, çözümler üzerinde de çalışıyor iklim değişikliği görüşmelerinde de. Ve nedir bağlantı dedik, işte ulaşımla iklim değişikliği arasında. Çok tabii önemli bir bağlantı olduğunu söyledi ve dünyadaki karbondioksit salımlarının %23'ünün ulaşım, yani çeşitli ulaşım araçlarından kaynaklandığını söyledi. Eğer yanlış bir çeviri yapıyorsam siz de lütfen düzeltin beni. Ve özellikle de tabii bu, yani ticaret ve ulaşımda bu gemiler, uçaklar vesaire hepsi bir yana, bir de şehirlerde büyük bir birikme var. Trafik birikmesi, kazalar, kirlenme ve buna ilişkin çözümler üretilmesi gerekiyor. Özellikle işte yürüme yolları, yaya için ve bisiklet ulaşımının çok önemli olduğu ve bu konular üzerinde çalıştıklarını söylüyor kendi kuruluşlarının da. Sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı Arzu Hanım bu durumda? Devam edebiliriz. Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak biz Embark Ağı'nın bir üyesiyiz ve Embark Network 6 ülkede ülke ofisi olan bir network. Bizim de yapmak istediğimiz sürdürülebilir ulaşımı kentlerde hayata geçirip insan odaklı şehirler yaratmak. Araç odaklı yaklaşımların yarattığı karbon emisyonların artışı, çevre kirliliği ve başka bir takım sorunların önüne geçmek için yerel yönetimlerle birlikte çalışıyoruz ve de kent içi ulaşım sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. So where do you think we are standing now at this moment for finding solutions together with the local authorities maybe? Are we getting some real results, or is the I'm not an absolute expert on Istanbul, but I must say Turkey at the moment, in Istanbul in particular, so we are in a transformation. So motorization in comparison to other European partner countries are still lower, and here now Istanbul has to make a choice for the people to provide them better accessibility. So we see more pedestrian zones, we see also investment in public transport, but it's important also now to look also how Istanbul will grow in the future with the extension to also develop settlements where people also can walk, can cycle, can have also access to their jobs, because that's also not sustainable if people have to travel for 2.5 hours to get to their job one way. So we need also solutions for the extension of Istanbul, and also Istanbul has now the good choice to make still, to avoid also more congestion, more air pollution, and more people dying. Evet, Holger Dartman'a şeyi de sorduk. Yani bu çözümler üzerinde şehirlerin özellikle yarattığı büyük ulaşım, trafik, kirlenme vesaire sorunların üzerine çözümleri de lokal belediyelerle, hem büyükşehir hem diğer yetkililerle çözme konusunda ilerleme nasıl oluyor diye sorduk. Özellikle de İstanbul özelinde sorduğumuzda İstanbul konusunda bir tam bir uzman sayılmam ama gerçekten de İstanbul hem bu çeşitli yapılan yatırımlarla büyümekte ve bir seçme yapma durumuyla da karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yani daha bütün bu yerleşim merkezleri, yeni inşaatlar, bölgelerin gelmesiyle beraber çok saatler süren bir ulaşım problemi ile karşı karşıya ve daha ulaşılabilirlik konusunda daha insani çözümler, yani yürüyüş alanları, bisiklet gibi sürdürülebilirliği kolaylaştıran çözümlerle yeni büsbütün yani taşıt araçlı, araç odaklı bir şeyi sürdürüp sürdürmeme konusunda bir anlayışı, iki arada bir derede gibi bir durum var. Tam öyle demedi kendisi ama tam bir çözümün de yakınında olduğumuz herhalde söylenemez. Bu noktada Arzu Hanım'a ben bir soru yöneltmek istiyorum. Sürdürülebilir Ulaşım Derneği'nin hali hazırda devam eden projeleri var galiba. Hı hı. Bunlardan bahsedebilir misiniz acaba? Biz Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak İstanbul, Antalya, İstanbul'da YTT ile birlikte çalışıyoruz. Metrobüs hatlarında erişilebilirlik ve yol güvenliğine ilişkin çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Uzmanlarımızla birlikte yaptığımız araştırma ve analiz çalışmaları sonunda iyileştirme önerilerimizi sunduk geçen dönemde. Bunun dışında Eskişehir, Antalya ve Sakarya'da bisiklet projelerimiz hayata geçiriyoruz. Seferihisar'da parklanmanın kaldırılması ve de daha yaya yollarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptık. Bunun dışında 2011 yılında Nisan ayında Kocaeli Belediyesi ve Büyükşehir Belediyeler Birliği ile birlikte sürdürülebilir ulaşım sempozyumu gerçekleştirmiştik. Bizim yapmaya çalıştığımız genelde bir sivil toplum kuruluşu olarak kent içi ulaşım sorunlarına doğru çözümler bulabilmek için bu sempozyumda da uygulayıcılar, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki uygulayıcılarla Türkiye'deki uygulayıcıları bir araya getirdik ve 300'den fazla katılımın olduğu çok başarılı bir toplantı oldu. Bunu bu yıl içerisinde de yapmayı planlıyoruz. 2013 yılının ikinci çeyreğinde. Çalışmalarımız genelde bu şekilde. Bir de söylemek istediğim bir projemiz daha var. Tarihi Yarımada, 8500 yıllık tarihe sahip Tarihi Yarımada'da da birlikte çalıştığımız, biz uluslararası bir ağın parçası olarak bu network'teki uzmanlarımızı da bu projelerimize dahil ediyoruz. Bu Tarihi Yarımada projesinde de yaz ve kış döneminde, 2010 ve 2011 döneminde istatistikleri analiz ettik. Yayaların yol akışları, trafik akışı Tarihi Yarımada'da nasıl gitmekte ve bu bölgeyi daha iyi, daha yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz konusunda çalışmalar yaptık ve bunu da yine belediyelere sunduk. Biz yerel yöneticilerle çalışırken şunu belirtmek istiyorum. Tamamen veri odaklı ve öncesinde yaptığımız analizler doğrultusunda o şehrin, o bölgenin ihtiyaçlarını ortaya koyup sahip oldukları planları da inceleyip önerilerimizi sunuyoruz. Ve bunu yaparken de teknik destek vermek adına kendi sahip olduğumuz uzmanlarımız, şehir bölge plancıları, ulaştırma mühendisleri ve kendi network'ümüzdeki diğer uzmanlarla birlikte workshoplar serisi yapıyoruz. Ve şehirlerde bu konuya ilgi duyan paydaşları da öncesinde bu toplantılara davet edip çekirdek ekibi oluşturana kadar konu hakkında bilgilenmelerini sağlıyoruz. Ve ondan sonra da... Uygulanıyor mu peki bu söylediklerin? Bu konuşulanlar uygulamaya geçiyor mu? Önemli olan tabii çok önemli bir bölümü de o konu. Tabii çoğunlukla uygulamaya çalıştığımız şehirlerde en azından uygulamaya geçtiğini söyleyebilirim. Antalya, Eskişehir ve Sakarya'da şu an bisiklet hazırladığımız pilot bisiklet yolları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu bisiklet projeleriyle ilgili bir fon programı çıktı geçtiğimiz Mart ayında ve bu çalıştığımız şehirler de başvurularını yaptılar bu fon programından destek alabilmek için. Onun dışında genelde hepsi yapılacak diye bir şey yok sunduğumuz evet, önerilerin ama öncelikli hayata geçirilebilir konuların en azından belediyeye bizim özellikle vurgulamak istediğimiz tasarımlarda yol güvenliği, herkes için erişebilir ulaşım ve toplu taşımanın iyileştirilmesi ve araç kullanımının azaltılması gibi konuları çok vurguluyoruz ve bu konuda kendilerine destek vermeye evet. çalışıyoruz. Peki şimdi belki de hem Darıkman'a hem de belki size de sonradan da dönebilecek bir ortak soru oluşturmaya çalışayım. Özellikle bu şey üzerinde okullara gidiş, şimdi okulların açılmaya başlamasıyla birlikte gerçek bir kabus niteliğinde bir servis meselesi var. Bu dünyadaki uygulamaları da nasıl bunun bilmiyorum hem Holger Darkman'a soralım hem de belki İstanbul özellikle bunu çok yakından yaşayan bu kabusun içinde bulunan kentlerden biri olarak belki nasıl bir çözüm ulaştırılabilir onu soralım. Now I was talking about one of the main nightmarish problems of especially big cities like megapolises like Istanbul, and that is when the school starts, there's this problem of transport of thousands of pupils, students taking the road. They're taking the roads early in the morning, and when they come back, they at home after school, they have spent around 4 or 5 hours within that damn traffic. Have you been working on this kind of problems around the world? What do you think about the problem of this problem specifically in Istanbul and big cities in Turkey? Yeah. As we're working in cities like Mexico City, like Mumbai, like Delhi. Where we also in Mexico City, for example, looking also into the future urban development. And one problem is also that the people also have to travel far. So it's partly on the solutions also to bring certain functions together. So bring the education, bring the schools, bring also partly the universities closer also to the pupils so and the students, so they don't have to travel so far. So we worked in Mexico City and working in Mexico City also on helping the municipality and the developer in new areas also to design it in a way that there's better access, creating also jobs, creating education, and then creating also a space where people can also have the right access to public transport. And that has to come together. And that's also part of a solution. But every city, obviously, as you said, has its specificities. And then also has to look after an analysis how it can be done also here in Istanbul. And what happened? Did you get positive results in Mexico cities? And I also, a parenthesis, I remember an experiment in Brazil in Curitiba. Curitiba, yeah. It's obviously a challenge, and it's a complex issue where you're not immediately also come to solutions. But we're working together in Mexico City, and the area we work in is currently under construction. But you gave a fantastic example with Curitiba here. That was built in the 60s also from scratch with a concept called transit-oriented development. So a corridor where you have more high-dense buildings but also mixed use, so also education, also workplaces, and build that along a corridor with good transport hubs with a high efficient public transit, a bus rapid transit was there developed, so like the metro bus system, and also focusing on this corridor, and then also have in the hinterland then also the green space, and so that was a vision and that was implemented a long time ago, and it works better, and it's better for the people and also for the local economy. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplıyor. Yani bu konu üzerinde özellikle dünyanın büyük gelişme halindeki büyüyen şehirlerinde Meksiko City ya da Mumbai gibi Meksika'daki Meksiko City ya da Hindistan'daki Mumbai gibi çok büyük merkezlerde de gelecekteki büyümenin, kalkınmanın gelişme yönleri de düşünülerek yapılan hesaplar var. Yani özellikle de işte belli şeyleri, fonksiyonları bir araya getirme şeklinde bir anlayış üzerinde, çözümler üzerinde çalışılıyor. İşte okulları, üniversiteleri belli merkezlerle ve yerleşimlerle bağlantılı kılacak tipte, yani transit, ulaşım bağlantılı bir gelişme üzerinde çalışılıyor. Ama tabii her şehrin spesifik kendine özgü özellikleri de olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Bu konuda çok işte gene daha önce konuşulan yaya yollarının ve bisiklet gibi yolların da üzerinde çalışılıyor. Ben de bu konu üzerinde konuşurken aklımdaki daha önceden çok daha eski tarihlere dayanan Brezilya'daki Curitiba şehrindeki bir deneyimden, lokal bir çalışma, ilginç bir deneyimden bahsettim. Adını da tam telaffuz edememiştim, sonradan hatırladım. Orada bir yüksek verimli bir ulaşım için bir koridor yaratmak ve bunun hinterland'ın içinde de yeşil alanlar, park alanları da bırakarak tamamen insanca bir çözüm için fantastik bir örnek oluşturduğunu da ve onun uygulamanın da yanılmıyorsam gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini gösteriyordu. Ama her şehrin kendine özgü özelliklerini de dikkate alan çözümler getirmek gerekir dedi Dalkman. Peki Arzu Hanım, şimdi siz o zaman Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak bu İstanbul'da benim biraz önce sözünü ettiğim gerçek bir kabus yaşadığını ben kendi torunumdan biliyorum. Yani günde asgari 4,5 saat şey yapıyor, özellikle de karşı tarafta oturup böyle bir insanın geleceğe ne kadar umut verici bir bakışla sahip olabileceğini düşünemiyorum doğrusu. Bir soralım bakalım, siz ne diyorsunuz? Evet, zor bir soru aslında bu benim için de. Öğrenciler olduğu kadar servis çalışan servisleri de muazzam bir trafik yoğunluğu yaratıyor. Evet. İstanbul'da. İstanbul'da ana arterlerde limit hız şu an 20 kilometre seviyesinde. Her gün 600 tane araç trafiğe çıkıyor. Bu rakam değişmiş ve artmış da olabilir. Deniz trafiği %3 toplu taşım kullanımında oran olarak baktığınızda. İstanbul çok bu sorunun cevabı için sanıyorum bütün paydaşların oturup bir ciddi çalışma yapmamız gerekiyor. Yani hatta geç bile kalındı. Geç bile kalındı tabii, çünkü Holger'ın da bahsettiği gibi şehirler biraz şehirleşirken yolları, insanların yaşam tarzları, okula erişebileceği noktalar, hastaneye gidebileceği, eğlence alanlarına nasıl erişebileceği baştan tasarlanmalı. Ama maalesef İstanbul'umuz çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve de bir karmaşanın içine sürüklenmiş bir şehir durumunda şu an. Umuyorum hep birlikte çözeriz. Şöyle bir şey söyleyeyim. 10. Kalkınma Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nın özel ihtisas komisyonu çalışmaları başladı 24 Eylül'de. İlgilenenler Kalkınma Bakanlığı'nın sitesinden de bunu takip edebilir. Herhalde 10. Kalkınma planı.gov.tr internet adresi de. Burada kent içi ulaşımla ilgili bir özel komite de kuruldu ve biz de bu komiteye davet edildik sivil toplum kuruluşu olarak. Bence ilgili tüm kesimlerin sadece İstanbul değil bu kent içi ulaşımla ilgili sorunları paylaşıp çözüm önerileri getirebileceği konuları bu özel ihtisas komisyonu üyeleriyle de paylaşmalarında fayda var. Yani bu şeyi takip etmek gerekiyor süreci. Hepimizin katkı sağlaması gerekiyor. Evet. I think we're nearing the end, but just let me ask a very small question. Are you hopeful about the about attaining the sustainability in this area, or should we let it go? I'm always hopeful and wouldn't do the job if I wouldn't. But I think it requires a lot of work with a good partnership with the municipality, partnership with the local businesses and developers and operators, but also with particularly the public, because that's also at the end of the day, people want to enjoy the quality of life and also want to enjoy and getting easier from A to B. So therefore, I'm hopeful because everybody wants also at the end of the day these values and. So thanks also for the opportunity here to raise a flag and saying this is also where we all have to work together. Yes, thank you. Yani ben son bir soru olarak artık programın sonuna da gelirken şeyi sordum Holger'a. Yani bu ortadaki görünen manzaranın da dikkate alınmasıyla ciddi kaotik ve problemli şeyler de yaşanıyor. Bütün bu çalışmalarınızdan sürdürülebilir bir insancıl ya da bütün canlılar için de sürdürülebilir bir şehir hayatı ve transport yani ulaşım sağlama konusunda umudunuz nedir? Yani ya bu mücadeleyi sürdürelim yoksa zili çalalım ve bu işi bırakalım mı diye sorunca da biraz da şaka yollu bir soruydu ama ciddi bir ölümcül bir ciddiyeti de barındırdığına şüphe yok içinde gördüğümüz şeylerden. Yani o da dedi ki bu işten ben bu davayı edinmemiş olsaydım zaten o zaman umudum olmasaydı bu işi yapıyor olmazdım. Ama çok önemli bir noktası iyi işbirlikleri yapabilmek, o partnership dediği yani bir takım ortaklıklar kurabilmek, işte bu derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ama aynı zamanda belediye ve bakanlıklar gibi kuruluşların da birlikte çalışmaya ikna edilmeleri ve böyle bir projeler yürütülmesinin önemi ve hepsinden önemlisi de tabii kamuoyunun, halkın kendisinin bu işe bilinçli bir şekilde bunu alttan zorlayacak, anlayabildiğim kadarıyla alttan zorlayabilecek bir şekilde bilincinin yükseltilmesi, işte bu gibi programların da amacının da bu olduğu da söylenebilir dedi. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Arzu Hanım? Holger'da siz de çok güzel özetlediniz. Ben çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Hem derneğimizi tanıttık, hem Embark Network'ü tanıtabildik. Biz proje yapan ve projelerle yerel yönetimlere destek olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Çalışmalarımızı embarktürkiye.org sitesinden, Facebook ve Twitter sayfalarımızda Embark Türkiye fanpage'inden ve accountundan, hesabından takip edebilirler izleyicilerimiz. Sorunları paylaşıp çözüm önerilerini yollayabilirler. Ve hep birlikte çalışıp şikayetleri bir tarafa bırakıp çözüm önerilerine odaklanmak ve umutlu olmak gerekiyor. Evet, iyimser değil belki ama umutlu. Umutlu, bence evet. Buna katılıyorum. İyimserlik konusunda bazı tereddütlerim var doğrusu. Ama elimizden geleni yapmalıyız her koşulda. Thank you very much for being with us, both of you. And we're closing the program now. Programı da bitirirken... Thank you. You're welcome. Neşet Ertaş'ın 74 yaşında Türk halk ozanı çok önemli, hayatımızda büyük bir boşluk bırakarak giden Neşet Ertaş'ın onu sık sık anmamıza da vesile olacak bir türküsüyle bitirelim. Neredesin sen? Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? Bütün dertlerim anlayıp gönlümü biler, sanki kalbimi bilerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güler, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? Seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen?